ันใดที่ดาวิดกับคนทั้งหลายมาถึงเมืองซิคลากพวกเขาได้เริ่มสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านเรือนใหม่หลังจากที่ถูกคนอมาเลคเผาราบเป็นหน้ากลองการสร้างเมืองใหม่มีความก้าวหน้าเป็นไปอย่างรวดเร็วจนถึงวันที่3 ท่านดาวิดท่านไม่สงสัยเลยหรือว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับฟิลิเตียนเป็นอย่างไร แน่นอนโยอาบแหละจะรู้ข่าวนี้มากพอๆกับเจ้านั่นแหละแต่เวลานี้ภรรยาและลูกของเราต่างก็ต้องการสถานที่สำหรับอยู่อาศัยอีกสัก 2-3 วันเราจะส่งคนไปสืบข่าวมาให้เราบางทีอาคิชเองนั่นแหละที่จะเป็นคนส่งข่าวมาให้เรา อันนี้มีรายงานครับท่านดาวิดและท่านโยอาบนี่คือชายหนุ่มซึ่งอ้างตัวว่าเขาเพิ่งจะมาจากสนามรบไม่น่าจะเป็นข่าวดีนะดูสิเสื้อผ้าที่ขาดวินและผงดินที่อยู่เต็มบนศีรษะของเขา เร็วเข้ามานี่สิมาตรวจนับล็อกบอกมาจะมาจากไหน ข้านี้มาจากไอซ์ราเอล เราก็ถามเจ้าหน่อยสงครามเป็นยังไงบ้าง อิสราเอลพ่ายแพ้และหนีไปคนจำนวนมากล้มตายต่อหน้าศัตรูซาอูลและโอรสของท่านโยนาธานก็สิ้นพระชนด้วย จะทราบได้ยังไงว่าซาอูลกับโยนาธานสิ้นพระชนแล้ว ชายหนุ่มผู้ส่งข่าวคิดว่าดาวิดคงจะดีใจกับข่าวที่เขานำมาให้และคงจะตบรางวัลให้เขาอย่างงามจึงเล่าเรื่องความจริงให้ฟังแต่เพียงบางส่วนเท่านั้น บังเอิญข้ามาที่ภูเขากินโบอาเห็นซาอูดยืนพิงหอกของพระองค์อยู่และรถรบและทหารม้าก็ใกล้พระองค์เข้ามาเมื่อพระองค์ทรงเหลียวหลังมาเห็นข้าแล้วก็เรียกข้าให้เข้าไปหาพระองค์ข้าก็เลยทูลพระองค์ว่าข้าพระบาทอยู่ที่นี่พระเจ้าค่ะพระองค์ถามข้าว่าเจ้าเป็นใครข้าก็ทูลพระองค์ว่าข้าเป็นคนอามาเลคแล้วพระองค์จึงบอกข้าว่าจงมายืนข้างเราแล้วข้าเราซะเราระเหี่ยใจมากแต่เรากลับยังมีชีวิตอยู ่แล้วเจ้าก็เลย ข้าก็เลยเข้าไปใกล้ๆพระองค์และประหารพระองค์ซะเพราะข้าแน่ใจว่าข้าพระองค์ล้มลงไปแล้วก็จะไม่ดำรงพระชนได้อีกและข้าก็ถอดมงกุฎซึ่งอยู่บนพระเศียรและกำไลซึ่งอยู่ที่พระกรของพระองค์ออกนี่ไงนี่ไงอยู่ในผ้าห่อนี้และข้าก็นำมาที่นี่เพื่อมอบแด่ท่านเจ้านายของข้าพเจ้า เพราะเหตุข่าวนี้เองดาวิดจึงจิกเสื้อผ้าของท่านและคนที่อยู่กับท่านก็ทำเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ร้องไห้อาลัยอาวรณ์ดาวิดและคนของเขาก็ร้องไห้และอดอาหารจนถึงเย็น โยอาบเจ้านำตัวชายหนุ่มที่นำข่าวเรื่องการตายของกษัตริย์ซาอูลและเจ้าชายโยนาธานมาแล้วฆ่าเขาซะเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นคนฆ่ากษัตริย์ซาอูลตามคำสั่งพระองค์ใช่ไหม ถูกต้องแล้ว เจ้าเป็นใคร ข้าเป็นบุตรของคนต่างดาวเป็นคนอมาเล คเจ้ารู้กฎหมายของชาวอิสราเอลดีไหม รู้ดีแน่นอนครับ แล้วทำไมเจ้าถึงกล้าทำลายกษัตริย์ซาอูลผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมล่ะโดยการตัดสินใจของตัวเองจะได้ทำผิดกฎหมายของอิสราเอลมีความผิดมหันต์โทษฐานฆ่าผู้ที่พระเจ้าทรงเจอเจ้าสมควรตาย แต่ข้าไม่ได้ทำอย่างนั้นพระองค์สิ้นชีวิตก่อนแล้ว เราทั้งหลายนะได้ยินเจ้าพูดจากปากของเจ้าเองว่าเจ้าเป็นคนประหารพระองค์ ดาวิดจึงสั่งให้ชายหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างพระองค์ประหารชายหนุ่มคนนั้นเสียดาวิดร้องไห้คร่ำครวญในการสูญเสียโยนาธานสหายรักจึงได้แต่งบทกลอนและบทเพลงไว้อาลัยให้กับกษัตริย์ซาอูลและโยนาธาน ดาวิดท่านที่รักท่านแต่งกลอนอีกแล้วเหรอ ใช่แล้วอบีกายินเมื่อใดที่เราดีใจเราจะแต่งบทกลอนและเช่นเดียวกันในยามทุกข์ใจและปวดร้าวเราก็จะแต่งบทกลอนและบทเพลงเพื่อบรรยายความรู้สึกในส่วนลึกของเรา ท่านอ่านให้ฉันฟังได้มั้ยคะ ได้สิอบีกาเยนี่คือบทเพลงไว้อาลัยเราจะอ่านตอนนึงให้เจ้าฟังประมุขชาติอิสราเอลด่วนเร่งหนีสิ้นชีวี บนภูผาหน้าใจหายโอ้ยอดคนหารกล้ามาล้มตายชีพวางวายกายพรากจำจากลาอย่าตะโกนโหดนาว่ากล่าวเรื่องให้ในเมืองกาดรู้อยู่ทั่วหน้าเมืองอัดเคโลนก็อย่าพรรณนาพร่ำวาจาตามถนนริมหนทางจะทำให้หญิงสาวชาวเมืองนั้นผู้แปรผันหันเมินทำเหินห่างไม่นับถือพระเจ้าเฝ้าละวางพวกเขาต่างยินดีท่วนล้วนชื่นชมขออย่าให้น้ำค้างหล่นฝนตกมาบนยอดผากินโบอาพาคืนขมให้ทุ่งนาเมืองนั้นไซไม่อุดมพืชผลล้มแล้งตายไม่งอกงามเพราะโลกของคนกล้ามาวางอยู่อย่างอดสูอย่างอดสูน่าอายคล้ายถูกหยามโล่ซาอุดจอมราชอาจเรืองนามสนิมลามจับเกลอะเละเทอะไปคันธนูโยนาธานผู้หารกล้าดูไร้ค่าวางนิ่งไม่ติงไหวดาบซาอูนฟันศัตรูอยู่ฉับไวจนสิ้นใจไร้ปราณีไม่รีรอซาอูนรักโยนาธานสมานมั่นอยู่ด้วยกันตั้งแต่มีชีวีหนอตราบสิ้นลมล้มตายกายเคลียคลอชีพพนอไม่ยอมพรากไปจากกันทั้งสองคนว่องไวไม่เชื่องช้ารวดเร็วกว่านกอินทรีมิมีพรั่นทั้งร่างกายแข็งแรงแกร่งฉกันดูล่ำสันกว่าสิงโตอัคโขนักบรรดาหญิงอิสราเอลไม่เว้นครวญจงให้หวนให้ซาอูนอาดูนักทรงให้สวมเสื้อแดงเข้มเต็มใจพักร่างควรจักประดับเพชรเกล็ดทองคำทหารกล้าถูกฆ่าฟันพลันสิ้นนามในสงครามศูนย์ชีวีเขายีย่ำโยนาธานนอนตายโอ้ใครทำร่างชอกช้ำบนเขาแสนเศร้าใจโอ้ว่าพี่โยนาธานข้าขานเรียกจงสำเนียกข้าครวญคร่ำร้องร่ำไห้ความรักพี่มีต่อข้ามั่นกว่าใครเกินหญิงใดในพิภพจบแดนดินปวงทหารชาญกล้ามาล้มตายชีวิตวายหายลับดับทวินอาวุธเขาเกลื่อนไปไร้ค่าพินสูญหมดสิ้นประโยชน์พออีกต่อไป โอ้ท่านดาวิดข้ารู้สึกซาบซึ้งซะจนเกือบจะห้ามน้ำตาไม่อยู่เลยท่าน อบีกายินเราดีใจที่เจ้าชื่นชอบบทกลอนและดนตรีเหมือนอย่างเราเราจะถามพระเจ้าว่าสมควรที่เราจะขึ้นไปยังหัวเมืองหนึ่งหัวเมืองใดให้อยู่ดาหรือไม ่เมื่อดาวิดทูลคำถามนั้นแก่พระเจ้าพระองค์ได้ตรัสให้ดาวิดขึ้นไปยังเฮบรอนดังนั้นดาวิดพร้อมกับคนทั้งหลายและครอบครัวของพวกเขาจึงเดินทางไปยังเฮบรอนภายหลังนั้นไม่นานรายละเอียดเรื่องการสิ้นพระชนของซาอูลก็มาถึงหูของดาวิดและคนของเขา เข้ามานี่สิจงนั่งลงแล้วเล่าให้เราฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราได้ยินแล้วว่าซาอูลและโอรสทั้งสามของพระองค์น่ะจะสิ้นพระชนที่บนภูเขากิลโบอาเจ้าจะสามารถบอกรายละเอียดกับเราให้ได้มากกว่านี้หรือเปล่า แน่นอนท่านเมื่อคนอิสราเอลได้ยินว่าซาอูลและราชโอรสสิ้นพระชนแล้วทุกคนก็พากันหนีออกจากเมืองกันไปหมดท่านคงจะเดาออกนะว่าพวกฟิลิสเตียน่ะมันได้เข้ามายึดครองทุกอย่างในเมืองของเราทันที แล้วพระศพของกษัตริย์ซาอูลกับโอรสของท่านน่ะถูกฝังไว้อย่างนี้หรือเปล่าม ันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเสียนิกาไหลท่านลองตรองดูเถอะหลังจากที่พวกฟิลิสเตียได้รับชัยชนะแล้วพวกมันก็ออกไปในสนามรบอีกครั้งเที่ยวปลดเสื้อผ้าจากคนที่ถูกฆ่านั้นแล้วก็พบพระศพของซาอูลและก็ราชโอรสทั้งสามของพระองค์เขาจึงสาดพระเศียรของซาอูล ก็ถอดเครื่องอาวุธของพระองค์ออกแล้วก็ส่งออกไปทั่วแผ่นดินฟิลิปเตียเพื่อประกาศชัยชนะของพวกมันเขาเอาเครื่องอาวุธของพระองค์บรรจุไว้ในวัดของพระอัฏฐารสและมัดพระศพของพระองค์และราชโอรสไว้กับกำแพงเมืองเบธชาน แต่เราสงสัยนักว่าทำไมพวกมันจึงต้องแขวนพระศพของพระองค์ไว้ที่กำแพงเมืองอิสราเอลด้วย ข้าคิดว่าพวกมันต้องการที่จะเหยียดหยามและอยากจะให้ประชาชนอับอายและเกิดความกลัวนะ โอ้มันช่างเลวร้ายซะนี่กระไร แต่ท่านทราบไหมว่าชาวเมืองยาเบธกิเลอาดนั้นน่ะทั้งกล้าหาญแค่ไหนเขาได้ทำอะไรเมื่อได้ยินว่าพวกฟิลิปเตียน่ะได้ทำยังไงกับพระศพของซาอูล พวกเขาทำอะไร พวกเขาเดินทางในตอนกลางคืนไปตามแม่น้ำจอร์แดนและมุ่งหน้าไปยังเบธชานนำร่างไร้วิญญาณของซาอูลและราชโอรสนั้นลงมาจากกำแพงแบกไปที่ยาเบสแล้วก็ฝังร่างนั้นไว้อย่างดีพวกเขาฝังพระศพไว้ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งในเมืองยาเบสไว้ทุกข์ให้กับท่านแล้วก็อดอาหารเป็นเวลา7วันทีเดียว โอ้พวกเขาได้ทำในสิ่งที่น่ายกย่องมากเราจะส่งสารแสดงความชื่นชมไปยังพวกเขาโยอาบจัดเตรียมผู้ส่งสารกลุ่มหนึ่งไว้ให้เราเรียกส่งพวกเขาไปยังยาเบสกรีอา ดได้ครับท่านดาวิด เมื่อพวกท่านไปถึงยาเบสกรีอาดแล้วจงส่งสารนี้ไปยังเขาแล้วบอกว่ามาจากเราขอพระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพรแด่พวกท่านเพราะความดีที่ท่านมีต่อกษัตริย์ซาอูเจ้านายของท่านและณบัดนี้ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงความเมตตาและความซื่อสัตย์และเราเองก็เช่นกันเราจะแสดงความกรุณาเดียวกันนี้ต่อท่านจงเข้มแข็งขึ้นและกล้าหาญด้วยเถิด